Polski stanowi obciążenie zarówno pod kątem finansowym, budżetowym, jak i wizerunkowym. Obecny rząd, jak wiemy, robił wszystko, żeby bronić Polski w toczącym się procesie, ale wszelkie pytania powinny być kierowane do tych, którzy wówczas sprawowali w Polsce władzę. Washington Post napisał, że polska prokuratura wydała nakazy aresztowania agentów CIA oraz że amerykańscy agenci przekazali w 2003 roku agencji wywiadu $15 milionów za współpracę przy tajnych więzieniach. Do tej pory nasi śledczy postawili zarzut jednej osobie, wiadomo tylko, że chodzi o funkcjonariusza publicznego. Według medialnych informacji zarzut przekroczenia uprawnień i naruszenia prawa międzynarodowego miał usłyszeć były szef agencji wywiadu Zbigniew Siemiątkowski. W serwisie Trójki kolejne informacje. Nad Afryką zaginął samolot, na pokładzie którego było 110 osób. Algierskie linie lotnicze poinformowały, że kontakt z pilotami urwał się niespełna godzinę po tym, jak samolot wystartował ze stolicy Burkina Faso. Miał lecieć do Algieru. Normalnie taki lot trwa 4 godziny. Według źródeł algierskich zaginiony samolot to Airbus A320. I jeszcze ważna informacja z Ukrainy, gdzie prawdopodobne są przedterminowe wybory parlamentarne. Po tym, jak partie Udar i Swoboda ogłosiły, że wychodzą z koalicji rządzącej. Koalicję opuściło także 15 deputowanych niezrzeszonych, a rozwiązanie koalicji i niepowołanie nowej w ciągu miesiąca daje prezydentowi Ukrainy prawo do ogłoszenia przyspieszonych wyborów do parlamentu. O 13 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Teraz jeszcze parę zdań o pogodzie. W ciągu dnia deszczowo prawie wszędzie oprócz Gdańska, Olsztyna, Suwałki, Białegostoku. Tam zza chmur może wyglądać słońce. Będą także burze na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach dziś na południu kraju tylko 15 stopni. W centrum do 24, na zachodzie do 18, na wschodzie do 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I just want to be alone. Greta Garbo with glamour and mystery. Maria Severin czyta powieść. Ellen Matson. Greta Garbo, moja miłość. All my life I've been single. Wiele razy uciekała. Dział reklamy denerwował się, że nie jest w stanie odpowiadać na pytania jak inne gwiazdy, ale ona nie potrafiła się zmusić, by opowiedzieć obcym ludziom o swoich ulubionych daniach czy pokazać im prywatną łazienkę. Zresztą nie miała nic do pokazania. Mieszkała w hotelach. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Zapraszamy. Od najbliższego poniedziałku o 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Brzoskwinie na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,99 za kilogram. A o walorach brzoskwiń mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brzoskwinie zawierają duże ilości beta-karotenu oraz błonnik. W skórce brzoskwini jest go najwięcej. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po słodkie, soczyste brzoskwinie. Jedynie za 2,99 za kilogram. Brzoskwinie teraz tylko 2,99. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Lechowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, dzień dobry. Kto tu dziś gra, okaże się za chwilę, a próbują odgadnąć Piotr Baron i Bartosz Gil. No cóż, znowu lista z utworami, które powodują silniejsze bicie mego serca. Z dwóch powodów, dlatego że lista jest bardzo ładna. Po drugie, dlatego że znowu kompletnie nie wiem, o kogo chodzi. Stawiam, że będzie to osoba raczej o pogodnym usposobieniu, pozytywnie nastawiona do świata i do ludzi. Wydaje mi się, że jest to mężczyzna, ciekawy świata, lubiący podróżowanie, lubiący odkrywanie nowych miejsc. No ale jak każdy człowiek czasem potrzebuje odpocząć, nabrać jakiejś głębszej refleksji nad sobą. Jednocześnie mężczyzna o dość łagodnym, jak mi się wydaje, usposobieniu, ale jeśli mu nadepnąć na odcisk, czyli jeśli go poważnie wnerwić, to on może się zdenerwować i będzie wtedy bardzo konsekwentny i stanowczy. Bardzo kreatywne rozdwojenie jaźni, no bo z jednej strony właśnie mamy utwory zabawne, The Coasters, Down in the Mexico, a z drugiej strony takie raczej doliniarskie i smutne rzeczy, więc myślę, że jest to taki człowiek z krwi i kości. Czasem lubi się przenieść w inny świat, w inny wymiar, lubi żyć życiem innego bohatera bądź bohaterki, dlatego że wybory wskazują na to, że jest to osoba, która bywa w teatrze, bywa w kinie. Będzie to osoba młoda, niewątpliwie. Myślę, że Paktofonika na przykład, Maria Peszek, Justin Timberlake, no właśnie, też raczej chyba nie trafia do pokolenia przedwojennego. I gdybym miał to do kogoś przyczepić, to wydaje mi się, że tą osobą jest Łukasz Karusta. Te wszystkie cechy pasują mi chyba do Radka Mroza. No i Bartek Gil odgadł. Radek Mróz w studiu, witam. Dzień dobry, witam. Jestem pod wielkim wrażeniem tej psychomuzykoanalizy. Wszystko się zgadza właściwie. Często bywasz w teatrze? Często bywasz w kinie? Bardzo często bywam w kinie i bardzo łatwo ulegam emocjom, które towarzyszą filmom czy czasami właśnie spektaklom teatralnym. I tak jest z moim pierwszym wyborem. Bo to jest film, który niedawno pojawił się w kinach parę tygodni temu. Wszedłem do kina, nie spodziewając się niczego, a wyszedłem, no właśnie poruszony całą historią, historią o miłości, o muzyce. Tak, i ta historia absolutnie mnie poruszyła. To pan Piotr właśnie powiedział, że trochę żyje życiem innych ludzi. Na co dzień w serwisach informacyjnych także żyjemy życiem innych ludzi. Czasami polityków, czasami twórców kultury, czasami musimy się nieco wczuwać w naszych bohaterów najważniejszych wydarzeń na świecie. I czasami wam bardzo współczuję tego. Czasami sobie także współczujemy tego bardzo, bardzo mocno. 2021 trójek, jeśli państwo do Radka Mroza mają jakieś pytania, to prosimy nam o tym dać znać, więc gramy pierwszy utwór, dokładnie jakbyś mógł zapowiedzieć. Gramy pierwszy utwór, to jest Adam Levin, Lost Stars, z filmu Begin Again. Bodajże polski tytuł to jest Zacznijmy od nowa albo Zacznijmy od początku. Piękna historia na wielkim ekranie. Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see when we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason. Get this wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all lost stars, trying to light up the dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. przejdźmy filmowo. Była w twojej psychoanalizie, było takie sformułowanie, że żyjesz troszkę życiem innych bohaterów momentami. Nie chciałeś być interaktorem? Wiesz, że kiedyś pojawił się taki wątek w moim życiu. Grałem kiedyś w takim amatorskim teatrze w Białymstoku. Przez 4 lata. Przepiękny epizod w moim życiu. To był Teatr Klaps i wystawialiśmy najróżniejsze sztuki. No, teraz no, przyszło co do czego. Okazuje się, że muszę grać sam siebie. Z lepszym albo gorszym skutkiem. Przypuszczam, że nie chciałeś iść do szkoły teatralnej w Białymstoku, bo tam jest tylko wydział lalkarski. To pewnie by cię nie zadowoliło. To znaczy w momencie, kiedy musiałem podjąć tę decyzję o tym, co chcę studiować i jak dalej pokierować swoim życiem, tak naprawdę wtedy już zaczęło się radio, zaczęły się media. I tutaj zostałem. Czy żałuję? Nie żałuję, bo się bardzo dobrze tu czuję. Kolejna piosenka na dzisiaj? Kolejna piosenka to jest artysta, który przeżył przemianę, ponieważ ja też przeżyłem taką przemianę. Zacząłeś tutaj ten wątek aktorski. Mhm. Tam w wieku powiedzmy 10, 11, 12 lat kariera aktorska to miało być coś absolutnie pewnego i żadnej innej kariery sobie nie byłem w stanie wyobrazić, żadnej innej drogi. A muzycznie ten artysta w latach 90. grał w boys bandzie. I myślę, że muzycznie to było coś absolutnie potwornego. Natomiast, no właśnie przeżył jakąś taką estetyczną przemianę. Ale byłeś fanem NSYNC? Nie byłem fanem NSYNC i wtedy go nie znosiłem. To były lata 90. Wtedy moje wybory muzyczne były nieco inne. NSYNC na pewno nie słuchałem, ale kiedy artysta, o którym mówię, no przeżył tę przemianę właśnie muzyczną, estetyczną, no to wtedy zaczął mi się podobać. To jest Justin Timberlake. Jesteśmy w sumie w podobnym wieku. I to jest kawałek chyba z jego ostatniej płyty, Suit and Tie. Ready, JT? I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, but just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it out on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All pressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what they call it, a fatty. And oh, shit, so sick. Got a hit and picked up a habit. That's alright, 'cause you're all mine. Oh, go on, show them who you call daddy. I guess they're just my cause, girl, they wish they had it. A classic, and you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things. shit, I'll just see Hov. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The rump, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I show you how to do this, young, no papers, catch papers, get high, out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble, you just got good genes, so a nigga trying to cuff you, tell your mother that I love her, cause I love you, tell your father we go father as a couple, they ain't lose a daughter, got a son, I show you how to do this, huh, As long as I got my suit and tie, I'ma leave it up on the floor tonight, and you got fixed up, tooth and eyes, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love, love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Oh. To był Justin Timberlake. Pani Grażyna napisała, że twój wybór to muzyka elegancka. I pyta również... Nie zawsze jest tak bardzo elegancko. Pyta również, kiedy masz czas, żeby chodzić do kina, skoro rano jesteś w Trójce, a wieczorem w telewizji. Pani Grażyna, zdolność bilokacji bardzo się przyda i wtedy można jakoś to wszystko pozałatwiać. Także kino. Teraz są nocne seanse w kinach, więc pewnie od północy można zacząć. Są fantastyczne, są nawet takie nocki filmowe, że jeśli mamy jakieś zaległości, to można pójść i, przepraszam za określenie, zaliczyć 2-3 filmy za jednym razem. Fantastyczna sprawa. Nie usypiasz? Nie, ja mam bardzo dużo energii. Myślę, że takie dwie elektrownie atomowe śmiało mogłyby się jeszcze podładować. Ja się dziwię, bo ja kiedy jestem w kinie po godzinie 22, to wiadomo, że pół filmu prześpię. Także pamiętam, kiedyś były konfrontacje w taki słynny cykl w kinach, kiedy nie wszystkie filmy wchodziły normalnie na ekrany i w wybranych kinach można było obejrzeć to, co jest najważniejsze w światowym kinie w ciągu roku. No i były takie seanse o 22, 24 w niektórych kinach. I ja kiedyś kupiłem sobie bilet na 22, to po chyba 2-3 seansach bardzo intensywnie kombinowałem, żeby ktoś mi zamienił się ze mną, bo ja naprawdę zasypiałem. Ale ja tak mam, jak oglądam filmy w domu. Jak oglądam filmy w domu, to przed telewizorem czy na DVD, to faktycznie rozkładam sobie tę przyjemność na 3-4 razy, bo zasypiam. No jednak w kinie te fotele tak są wyprofilowane, że jednak człowiek jest w pozycji pionowej i jakoś się trzyma. Mamy kolejny wątek, właściwie aktorski znowu, Maria Peszek. To jest akurat Maria Peszek, Moje miasto, ale tutaj wątek aktorski tak naprawdę nie ma nic do rzeczy. Mhm. Moje miasto, mam coś takiego, że bardzo się przywiązuje do miejsc i do miast właśnie. Czyli jesteś kotem? Tak. Aczkolwiek, no właśnie takim nietypowym kotem, ponieważ w moim życiu najważniejsze są dwa miasta, to z którego pochodzę, czyli Białystok i Warszawa, gdzie obecnie żyję. I takie właśnie zaproszenie do Warszawy i jednocześnie do mojej wielkiej radiowej miłości, czyli do Trójki, kiedyś nieświadomie wysłała mi Agnieszka Szydłowska. Ponieważ utwór Marii Peszek, Moje miasto, usłyszałem właśnie w audycji Agnieszki. Zachwycił mnie utwór, zachwyciło mnie, znaczy zawsze zachwycała mnie Warszawa, więc to już były dwa powody. Zachwyciła mnie wtedy Agnieszka. To zresztą już parę osób tutaj słyszało. To była moja wielka radiowa miłość. To był ten trzeci powód. No i czwarty powód to była taka dodatkowa motywacja, żeby się przenieść tutaj do Warszawy. Stąd właśnie moje miasto, a właściwie moje miasta, dwa. Białystok i Warszawa. Thank you. deszczu wyrzęte moje miasto. Z puzli domów, samochodów i win, mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni rozbitek ze światła poczęte. Bardzo się cieszę, że pan Radosław Mróz jest dzisiaj gościem audycji. Chciałam go bardzo serdecznie pozdrowić i pogratulować profesjonalizmu w pracy i wyborów muzycznych. I przy okazji właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że kiedyś zwiedzałam studio Trójki, któreś wakacje z rodzicami, i właśnie pan Radosław Mróz zrobił mi zdjęcie w waszym studiu, więc wiążę z nim bardzo miłe wspomnienia i proszę go serdecznie ode mnie pozdrowić. A to skoro robiłeś to zdjęcie, to ciebie na nim nie ma. Bardzo mi zależało, żeby słuchaczka miała takie własną historię z trójką, z naszym mikrofonem, z naszymi słuchawkami, więc ja chyba pamiętam tę sytuację. Zaproponowałem faktycznie, żeby na tym zdjęciu była sama, żeby to nie było takie stadne zdjęcie, gdzie wszyscy się ustawiają, tylko jej takie własne, własne. Sam mam takie zdjęcie. Widocznie było bardzo ważne, skoro do dzisiaj to pamięta. Bardzo mi miło, bardzo serdecznie pozdrawiam. 22 i 7 trójek, czekam na Państwa kolejne telefony do Radka i kolejny wybór i znowu film. Tak, natomiast miłość akurat do tej muzyki i przywiązanie do tego zespołu zaczęło się znacznie, znacznie wcześniej, zanim ten film w ogóle był w planach. Ten utwór, którego przed sekundą słuchaliśmy, to było o moim mieście, a teraz będzie historia o moim osiedlu. Na moim osiedlu, kiedy miałem naście lat, słuchało się przede wszystkim hip-hopu. Słuchało się hip-hopu polskiego, a przede wszystkim paktofoniki. Każdy miał wtedy szerokie spodnie, włóczyliśmy się między blokami, słuchaliśmy paktofoniki i nociliśmy ten słynny, doskonale wszystkim znany refren: jestem Bogiem. Nie powiesz mi, że też malowałeś graffiti na murach. Nie mam zdolności plastycznych, artystycznych, ale paru kolegów faktycznie takie graffiti tworzyło. Ale bardzo estetyczne było, tak, to nie było żadne... Nie było mazanie po ścianach. Nie, to było naprawdę wyjątkowe, to były wyjątkowe prace. Poza tym jeden z murów mieliśmy specjalnie przeznaczony na tego typu twórczość, więc to nie było tak zupełnie na dziko, nielegalnie. To miałeś na czym ćwiczyć i zrezygnowałeś sam. Tak jak wspomniałem, naprawdę jeśli chodzi o takie manualne, artystyczne projekty, to nie, absolutnie. Pamiętam kiedyś w szkole podstawowej był taki przedmiot jak plastyka. Wychowanie plastyczne. To się wychowanie plastyczne, chyba. Tak, dokładnie. I bez względu na to, jaki był temat, zawsze malowałem abstrakcje. Natomiast moją siłą było to, że byłem w stanie przekonać panią nauczycielkę do tego, że ma to jakąś wartość i jest warte więcej niż 3+. To się ładnie nazywa dorabianie ideologii. Byłem w tym niezły, tak. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedno schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie, tak. Powiem ci, że to fakt, tak. Powierz mi, że to obciach, i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie, o rany, rany, jestem niepokonany, HIP, HOP, bez reszty oddany, nabijesz potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany, czekaj fokus strach, jeszcze oszaleją wszystkie, gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty, i wiesz co mnie boli, że w głowach się zakłócony pokój ludziom dobrej woli, tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie, ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, są niepoczytalny, czyny swój odpowiedzialny, ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny, rzuca świat realny, nawiedza wirtualny, system binarny, materia łatwopalny, na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny, kandydat potencjalny, na występ teatralny, doznaję szoku w 2000 roku, za to zwalmy, ura na elaborat, eksperymentalny, niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę, wiem cię w punkt centralny, wiecie niepewności zgłoszę, zdroszę się, nieboski jest nieobliczalny, noszę cię, z góry widok kapitalny, idealny obraz, jak krajobraz tropikalny, monstrualny, krach, rach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie, ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Więcej, tak to jest mniej więcej. Uczy się sztuki życia, hip-hop to mój sens i rzucam tym, a to jak kauczuk, czysta technika, żadnego fałszu, niuanse, sensacyjne seanse, bez sensie sens jest jedynym awansem, balansem w naturze równowagi korekta, unoszę się ponadto na specjalnych efektach, cel SMOK na kartki biel, NBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam kwotą i zapewniam jak wrogą kontakt z podłogą. Mam to zgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogon, uwierzysz w co zechcę, bo czujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, świadom to sobie sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Tak, to Fonika, jesteś Bogiem. Wersja ocenzurowana, mówisz, dawno nie słyszałeś tej wersji. Dawno nie słyszałem, albo słyszę po raz pierwszy. Tak, tak, tak, tak, tak. Pani Aleksandra napisała, że ma po ciebie sentyment, bo masz tak samo na imię jak jej brat. I pyta, czy myślałeś o zapowiadaniu pogody, pewnie tej telewizyjnej, bo radiową to zapowiadasz właściwie regularnie. Czy myślałem o zapowiadaniu pogody? Chciałbyś być takim pogodnikiem, panem, jak to się nazywało? Chyba Chmurka i... To była pani Chmurka. Pani Chmurka, pani Chmurka. A pan? Oj, czekaj, pan Wicherek był. Pan Wicherek. Nie, ani Chmurką, ani Wicherkiem chyba nigdy nie chciałem być. Poza tym to jest bardzo trudne zajęcie. Bardzo trudne zajęcie. Tutaj jak przygotowujemy w serwisach informacyjnych prognozę pogody, to mamy świadomość, że słuchacze właśnie na to bardzo często czekają najbardziej, czyli żeby dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, czy będzie ciepło, zimne, jakie będzie ciśnienie. My, Polacy, jesteśmy do tych wskaźników meteorologicznych bardzo mocno przywiązani. Natomiast, żeby wiązać swoje życie zawodowe z pogodą, to nie, ale pani Aleksandro, przemyślę sprawę, być może to jest ciekawa sugestia. Bardzo dziękuję. Ja mam takich znajomych za granicą, którzy na przykład zamiast otworzyć okno i sprawdzić, jaka jest pogoda i żeby wiedzieć, jak się ubrać, to włączają telewizję i sprawdzają, co mówią w telewizji albo co pokazują. Wiesz co, jestem z tego pokolenia, które nie wygląda przez okno, tylko odpala aplikację w telefonie. Znaczy, czasami byłoby prościej po prostu otworzyć okno i wszystko wiemy. No tak, ale w aplikacji masz dodatkowo pokazane, co będzie się działo w ciągu kolejnych godzin. Także... I ty w to wierzysz. No jestem trochę przywiązany do elektroniki i do nowych technologii. To przyznaję, czasami może zbyt bardzo im ufam. No ale piosenka, która za chwilę, to jedna z tych starszych. Tak. I też trójkowy wątek? Nie, to jest akurat wątek osobisty. Mhm. Ponieważ bez względu na to, co czasami robimy, kim chcemy być, jak bardzo się staramy, to czasami po prostu mimo wszystko jesteśmy takimi dziwolągami. Creep i Radiohead. But I'm a creep. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Chcę podziękować w imieniu swoim i mojej pamięci zewnętrznej, którą chowuję w aucie. Bo dzisiaj tak naprawdę słuchając audycji ta pamięć odpoczywa, bo wszystkie kawałki, które jakoś tam ze mną są związane, mogę usłyszeć w radiu. Także wielkie podziękowania dla prowadzących i czekam na kolejne propozycje, co dzisiaj jeszcze usłyszymy. 22.7 Trójek dziś wybiera piosenki, gra tutaj Radek Mróz. Pani Maria napisała, że również jest zadowolona z tego wyboru. Nie dość, że muzycznie świetny, to jeszcze fascynacja kinem i głos sprawiły, że zakochała się platonicznie w tobie. I teraz naprawdę nie mam bladego pojęcia, co mógłbym powiedzieć. Teraz mogę ci powiedzieć, że będzie grał Sex on Fire. Sex on Fire, i to jest trójkowa historia, ponieważ ten utwór zawsze bardzo mnie pobudza. Niesamowicie. I zawsze go sobie słucham rano, kiedy muszę wstać o tej 3.54 i właśnie tutaj pojawić się w radiu, aby przedstawić serwis informacyjny. I pamiętam, że kiedyś taki właśnie padnięty tutaj przyszedłem, jakiś zmęczony, miałem fatalną noc i znałem ten utwór, ale jeszcze wtedy nie odkryłem tego znaczenia i tej wewnętrznej siły. I pamiętam Anię Gacek, która prowadziła tutaj taką nocną już właściwie atelier, poranną audycję. Pewnie. To pewnie był atelier, tak. I pamiętam, że żegnając się, puściła Sex on Fire. I w tym momencie obudziłeś się natychmiast? Momentalnie. Powiem ci, że ja jestem pewien podziwu dla was, że potraficie wstawać o godzinie 3.50 i pójść do pracy. Mi się teraz zdarzyło, bo ja raz czytałem serwis o 6 rano w Prima Aprilis, ale właściwie dzisiaj na przykład wstałem o godzinie 5, żeby pójść sobie poćwiczyć od 6 i też jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy, ja wchodzę do klubu o 6 na przykład, oni z niego wychodzą już po treningu. To jest niesamowite. Niesamowite. I ja dopiero w klubie się pojawiam w okolicach godziny 10 po dyżurze. A tam niestety nikt nie gra Sex on Fire, więc dziwię się, że aż tyle mają energii. Wiesz co, no to zależy chyba od miejsca, gdzie ćwiczysz. No są takie miejsca, gdzie grają Sex on Fire. W tym moim nie. dzisiejsza audycja robi na mnie ogromne wrażenie, ponieważ cała ta muzyka, którą w tej chwili prezentujecie, jest super, wasz gość, bardzo, bardzo lubię. No, jak jeszcze teraz usłyszałem, że Sex on Fire będziemy, to już jestem w ogóle szczęśliwy. A, czyli ten utwór działa nie tylko na mnie. No widzisz? Taki muzyczny talizman, który dodaje energii. Ciekawe jestem, jak reagują twoi sąsiedzi, jak o 3:50 do domu i włączasz The Kings of Leon. Wyobraź sobie, że mam słuchawki. A słuchawki masz? Mam słuchawki. I, ale nie idziesz pod prysznicę słuchawkami, to chyba są bezprzewodowe i wodoszczelne. Są bezprzewodowe. Robimy. Są bezprzewodowe, takie i wodoodporne. Kolejny wybór. Mm-hmm. To jest kolejna filmowa historia. Fantastyczny film sprzed paru lat Quentina Tarantino, Dead Proof. Mm-hmm. Wiem, że nie wszyscy lubią Quentina Tarantino, natomiast ten utwór sam w sobie jest niezwykły, ale jeśli ktoś ten film widział, to proszę sobie przypomnieć, co działo się w tym filmie w momencie, kiedy słyszeliśmy utwór Down in the Mexico. A działa się rzecz niesamowita. Jeśli ktoś tego filmu nie widział, to proszę zwrócić uwagę, to jest mniej więcej w 1/3 filmu. Czyli nie opowiesz, co się działo? Nie zdradzisz? Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ta pora, żebyśmy rozmawiali o tej scenie. Down in the Mexico, The Coasters. The Coasters i Down in the Mexico. To był wybór Radka Mroza. Nie ostatni jeszcze dzisiaj. Nie ostatni to był wybór filmowy, a teraz będzie taki wybór, który związany jest z tym niestety, co także dotyczy naszego życia. Bardzo często, kiedy przygotowujemy wiadomości, mówimy o tych najstraszniejszych rzeczach na świecie, jak chociażby ostatni konflikt bardzo, bardzo blisko nas, to zawsze przypomina mi się ten utwór Imagine i John Lennon. Rozumiem, że ten utwór pozwala wam wrócić do równowagi. Nie wiem, jak to jest, jeśli chodzi o kolegów i koleżanki z Newsroom, ale mi zawsze pozwala wrócić do równowagi, nawet po najcięższym dniu, kiedy z godziny na godzinę dowiadujemy się o tych potwornych informacjach, które do nas czasami niestety dopływają i musimy o nich opowiadać, bo taki jest świat. Przed chwilą rozmawialiśmy o w twojej pracy w Trójce i powiedziałeś, że właściwie nigdy tak długo nie byłeś w naszym studiu, bo serwisy to jest 5-6 minut. To jest niesamowite, ponieważ w Trójce mam szczęście pracować od ponad 3 lat, ale zawsze wpadam tu na chwilę, mówię tutaj o naszym studiu. Wpada się na te 5-6 minut, przedstawia się najważniejsze informacje, później szybko wracamy do newsroomu i przygotowujemy kolejne wydanie serwisu, więc dzisiaj trochę czuję się nieswojo. Mikrofon niby znam te słuchawki, korzystałem z nich dzisiaj rano, a jednak jest to dla mnie wizyta dzisiaj absolutnie magiczna. I zaczniemy utworem też, który możemy do tych magicznych zaliczyć, zdaje się. Bo to już będzie wszystko, kończymy. To już będzie wszystko. Tak. Myślałem o tym, żeby zakończyć tak mocnym akcentem Smells Like Teen Spirit i Nirvana, ale nie. Postanowiłem nasze dzisiejsze spotkanie zakończyć tak nieco bardziej subtelnie. To znaczy Smells Like Teen Spirit zostaje, ale jest inny wykonawca. Leszek Możdżer, jego niesamowita interpretacja tego kultowego utworu. W dużym fragmencie. Dziś grał dla państwa Radek Plus. I my już dziękujemy. Bardzo miło, bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. zaproszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. MediaMarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Na zegarach 13, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. MSZ jeszcze nie wie, czy będzie się odwoływało od wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie domniemanych więzień CIA w Polsce. Z wyroku zadowolona jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Za chwilę w serwisie Trójki także o ostrzeżeniu przed atakami terrorystycznymi. Wydały go władze Norwegii. Trybunał w Strasburgu uznał za wystarczająco przekonujące twierdzenia skarżących o uwięzieniu i torturowaniu ich przez CIA w Polsce, między innymi dlatego, że polski rząd tym twierdzeniom nie zaprzeczył. Takie stwierdzenie znajduje się w uzasadnieniu ogłoszonego dzisiaj wyroku. Sędziowie, przypomnijmy, uznali, że na terenie Polski przetrzymywano amerykańskich więźniów i że Warszawa złamała wiele artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polskę obarczono odpowiedzialnością za to, że nie zapobiegła na swoim terytorium torturom i nieludzkiemu traktowaniu skarżących, czyli Palestyńczyka i Saudyjczyka, oraz za sam fakt przyzwolenia na ich więzienie. Trybunał zarzucił także Warszawie prowadzenie nieskutecznego śledztwa w tej sprawie. Senator Józef Pinior, który od dawna twierdził, że są dowody na więzienia CIA w Polsce, nie jest zaskoczony wyrokiem i uważa, że teraz do pracy powinni wziąć się polscy prokuratorzy. Ja się spodziewałem takiego wyroku. Przecież mówiłem o tym od właściwie wielu lat. To jest na pewno cios dla Polski, któremu państwo polskie samo sobie jest winne poprzez pewien bezwład dotyczący badania tej sprawy. I Polska powinna wykonać w tej chwili to orzeczenie Trybunału. To znaczy to śledztwo powinno być prowadzone bardziej efektywnie, bardziej profesjonalnie. Z wyroku Trybunału zadowoleni są przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzisiejszy wyrok pokazuje też, że polityka zamiatania tej sprawy przez Polskę pod dywan jest krótkowzroczna. Głos w sprawie zabiera rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Marcin Wojciechowski mówi, że dzisiejsze wyroki Trybunału w Strasburgu nie są prawomocne. Na podstawie konwencji strony mają możliwość złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od daty wydania wyroku o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Wielką Izbę Trybunału. Ale czy Polska to zrobi? Tego jeszcze nie wiadomo. Trybunał w Strasburgu rozpatrywał skargę Palestyńczyka Abu Zubaida i Saudyjczyka Al-Nashiriya, którzy mieli być przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Trybunał stwierdził, opierając się na zeznaniach świadków, ekspertów i dowodach pochodzących z kilku międzynarodowych dochodzeń, że zarzuty skarżących zostały udowodnione. Obaj skarżący mają otrzymać odszkodowanie od polskiego rządu po 100 000 euro, a Abu Zubaida dodatkowo 30 000 euro. W serwisie Trójki teraz informacje z Norwegii, gdzie wydano ostrzeżenia przed atakiem terrorystycznym. O takiej możliwości informuje tamtejsza Policyjna Służba Bezpieczeństwa, PST. Nie wiadomo, kiedy miałoby dojść do ataku i w kogo miałby być wymierzony, ale za jego planowaniem mogą stać osoby, które do niedawna walczyły w Syrii. Informacje w tej sprawie przekazała szefowa PST Benedikt Biernand. PST otrzymała w ostatnim czasie sygnały, że osoby powiązane z ekstremistyczną grupą islamistów w Syrii mogą planować przeprowadzenie ataku terrorystycznego w Norwegii. Mamy też informację, że do ewentualnego zamachu miałoby dojść w krótkim czasie, nawet w ciągu kilku najbliższych dni. Wciąż brakuje szczegółów. Służby bezpieczeństwa sprawdzają wszystkie doniesienia i weryfikują je. Ukraińscy politycy podjęli decyzję, która sprawia, że